צדיק כמעליך, אלוקים שומר אותך ומאיר את דרכך. אהבת חינם בלב, זה מה שאני אוהב. אתה חבר, אתה לי אח, עד הבוקר כאן נשמח. הקדושה נושבת, עם ישראל חי וקיים. אני אמשיך לדבוק בשם כל עוד אני נושם. אשריך, אשריך, אתה צדיק כן עליך, אלוקים שומר אותך ומאיר את דרכך. אשריך, אשריך, אתה צדיק כן עליך, אלוקים שומר אותך ומאיר את דרכך. תאמינו לי אחי, לא צריך יותר מדי לאהוב מהנשמה. חי כל יום באמונה, רוח הקדושה נושבת, עם ישראל חי וקיים. אני אמשיך לדבוק בשם כל עוד אני נושם. אשריך, אשריך, אתה צדיק כן עליך, אלוקים שומר אותך ומאיר את דרכך. אשריך, אשריך, אתה צדיק כן עליך, אלוקים שומר אותך ומאיר את דרכך. אתה צדיק כן עליך, אלוקים שומר אותך ומאיר את דרכך. אשריך, אשריך, אתה צדיק כן עליך, אלוקים שומר אותך ומאיר את דרכך. אשריך,